Прапануем вашай увазе старонкі апавядання Івана Меліжа «Гарачы жнівень». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Калі Алена падышла да канцылярыі, то ўбачыла, што там ужо запалілі святло. У пакоі ішла ціхая гаворка, акно было знізу завешана газетай, і хто гаварыў там, не было відаць. На двары працяжна рыкала карова, чуўся клапатлівы гаспадынін голас. «Стой, стой, не варушыся, лысая! Стой, кажу!» Канцелярыя мясцілася ў хаце калгасніцы, ранейшы будынак спалілі гітлераўцы. Марцін быў удваіх з дачкою. Шасцігадовая Галька сядзела каля бацькі задумлівага чалавека з крутым ілбом і залысінамі. Ён быў апрануты, як звычайна, у выцвілую ад сонца вайсковую гімнасцёрку з ордэна айчыннай вайны. Галька разам з бацькам схіляла сваю бялявую падстрыжаную галоўку над паперкай, якую ён чытаў. «Добры дзень, старшыня», – сказала Алена. «Ну, у каго яшчэ дзень, а ў мяне вечар. Бачыш, лямпу запаліў». «Добры вечар, цётачка Алена!» Галя жвава саскочыла з лаўкі, падбегла да Алены і радасна зашчапятала. «А мы з таткам на полі былі, ячмень глядзелі, валошак нарвалі». «Ну, валошак», – засмяялася Алена. «Ага, валошак, і многа!» Галя подбегла до лавки и принесла жмут ярко-синих пахучих васильков и протягнула Алене. «Во, кольки! Много, правда! Малайчина!» – отказала Алена. Галька, радостная, веселая, вернулась до батьки и, подтиснувши под себе ноги, села каля яго. «Газу только и дарма псуешь!» – каб схавать няемкость перед Марцином, попракнула Алена. «На улице такая виднота, люди с работы еще не пришли, а ты уже светло запалил. В очи свои, дорогие, шкадую. Попсуешь, не купишь потом», — отказал жартом Мартин. «Галинка, ведаешь, об чем я тебе попрошу зараз? Бяжи до тетки Насти и скажи, каб яна ішла хутчэй, сюды, добра, а потом иди до хаты». «А ты хутка прыйдешь?» — запытала Галька. «Хутка, Галька, хутка. Глядзіш, прыходь, а то я буду нудзіцца без цябе». Галя з вайны стала сіратою. Маці яе не вярнулася з сяла з партызанскага атрада. Бацька прыйшоў адзін. Ён убачыў на сваім селішчы толькі груды абгарэлага, задымленага камення, дытлеючыя галавешкі, ад якіх ледзь цягнуўся сіні едкі дым. З той пары стаў жыць Марцін у хаце замужняй сястры. Марцін звычайна прыходзіць туды толькі начаваць, бо амаль заўсёды заняты рознымі калгаснымі клопатамі. Сястра глядзіць па яго просьбе за Галькай. Яна вельмі любіць гэтую дзяўчынку, але тая ўсё-ткі нярэдка сумуе, калі бацька здараецца за ўвесь дзень не знойдзе часу праведаць яе. Якая ж яна падобная да Ганны? З цеплынёй за мілаваннем сказала Алена, калі Галька выбегла. Так, падобная. Вельмі падобная, задумліва прагаварыў Марцін. Ось зірну часам, Алена. Ось так згадаю, сэрца аж зойдзецца. Эх, Гануля, Гануля. Марцін шырокай рукою закрыў хударлявы з рэзкімі валявымі рысамі твар і дужымі пальцамі сціснуў сівеючыя скроні. Не варухнуўшыся, хвіліны дзве сядзеў маўкліва. Але не хацелася падысці да яго, адарваць руку ад твару і сказаць што-небудзь добрае, пяшчотнае, каб сціхнуў смутак. Яго жонка Ганна загінула ў баі за лапатаўскім шляхам, калі прарывалі варожую блакаду. Было гэта ў кастрычніку перад вызваленнем. На вачах у Марціна скасіла яе блізкая чарга нямецкага аўтаматчыка. Партызаны тады беглі праз лазняк, прабіваючы шлях сабе на волю, прарываючы апошні ланцуг акружэння. Раптам Ганна ўзмахнула рукамі, ступіла, спатыкаючыся крок другі і ўпала. Калі Марцін падбег да яе, нахіліўся, яна была ўжо мёртвая. Марцін сябрамі вынес яе цела з акружэння. Ноччу, калі наступіла цішыня на бярозавым узлессі каля Тур'і, пахаваў. Да смерці, відаць, не забудзецца Марціну той кастрычніцкі дзень, і тая ноч 1943 года. «Не ўспамінай, Марцін», – сказала Алена. «У мяне тое ж самае. Нашто трывожыць?» А зарастае яно марудна-марудна, нібы не чуючы Алёніных сноў, гаворыць Марцін. На ганку нехта затупаў. Марцін адразу адняў руку і з намаганнем сагнаў з твару засмучонасць. Увайшла Настя. Насцярожана зіркнула вострымі чорнымі вачыма на абаіх, голасна прывіталася і села на лаўку. «А ў вас тут гамонка, здаецца. Вельмі душэўная была. Прабачце, калі перашкодзіла, я ж не ведала, можа мне пакуль выйсці, пачакаць?» – спытала Настя. «Сядай». «Ты чаму ж гэта познішся?» – спытаў Марцін. Задушэўны настрой, што прыйшоў да Алены ў размове з Марцінам, знік. Яна цяпер адчувала і непрыязнасць да Насці, і сорам перад Марцінам. Настя Абуховіч менш чулы, ад прыроды не вельмі перажывала тое, што здарылася, хоць і ведала, што яна вінаватая. Думкі Насці былі накіраваны да таго, каб зменшыць сваю віну і як-небудзь апраўдаць свой учынак. «Што ж гэта, памочнікі мае дарагія, у ясны дзень буру паднімаеце?» – спытаў Марцін. Алена мімаволі збянтэжылася і паружавела. Марцін светлымі нядобрымі вачыма паглядзеў на іх, потым пачаў корпацца ў шуфлядцы стала. От, ён выняў невялічкі кулёк паперы, разгарнуў яго засцярога і паказаў брыгадзірам. На паперце ляжалі спелыя вустраносыя зярняты. «Што гэта?» «Як вы думаеце?» – спытаў ён. «Ну, ячмень», – прастадушна адказала Алена. Настя кпліва усміхнулася краямі тонкіх насмешлівых губ. «Няўжо ячмень? А я не ведала». «Ячмень, правільна», – сказаў Мартін. «Зярняты, што высыпаліся з пераспелага коласа. З 15 каласоў толькі. Я знарок сабраў, яны ляжалі ўжо на зямлі. Гэта гіне наша дабро. Гіне кожны дзень, кожную хвіліну, якую мы змарнавалі, мы трацім дабро сваё. Хлеб. Вы мае лейтэнанты. На вас і Коржыка першая мая надзея. Ён са сваёй брыгадай управляецца. А ў вас што? Учора ў адзін дзень адразу два факты. Ігнат самавольна пакінуў работу. Два кані ўгрузлі ў балота. Прыйшоў жняяр узняць каня, запрыгчу жняярку, а коніха і блізка не відаць недзе ў вёсцы. І вы пачалі сварку. Вы, брыгадзіры. Не раўняй мяне з Ігнатам, перапыніла яго Настя. А я не раўняю. У вас розныя ўчынкі, але атрымліваецца так, што Ігнат і вы аднолькава сарвалі работу. 7 чалавек прыйшлося зняць з работы, каб выцягнуць коней з балота. А вы на гадзіну затрымалі жняярку без працы, а яна ў нас адна, адна. І людзі марнаваліся праз гэта. Жанчыны маўчалі. На пераносіцы між брывей у Марціна напух працяты маршчынай бугорчык. «Я Ігната сёння зняў з работы і перадаю направленне», – сказаў зноў Мартін. «У яго гэта не ўпершыню такое нядбайства. З ім у нас будзе асобая суровая размова. А вас на першы раз перасцерагаю. Добра падумайце пра гэта». Мартін жорстка зірнуў ва ўпартай вочы Насці. «Асабліва цябе папярэджваю. Ты ўсё гэта пачала». Па чарзе, якую ўстанавілі праўленне, жняярка павінна была быць у Алены. Настя прыкінулася пакрыўджанай. «А чаму толькі ў Алены? Жняярка ж агульная. Вось чым Аленіна брыгада лепшая за маю?» «Ты перад кім прыкідваешся?» – спытаў Мартін. «Я хто табе? Старшыня ці выпадковы госць? На пшаніцы жняярка была ў цябе?» «Хіба яна пасаромеецца? То такая хітрая прывыкла ўсё вяршкі збіраць», – не ўтрывала Алена. «Гэта хто прывык вяршкі збіраць?» «Я прывыкла», – спытала Настя. «Ды калі б у мяне коні былі такія, як у цябе, я бы гаварыць не стала нічога». «Коні ў нас аднолькавыя, не выдумляй, затое ў цябе людзей больш. Табе ж і жаць асталося мала, а я не ведаю, калі скончу», – адказала Алена. Спрэчка зноў ажывала. «Эх, якія вы ў мяне ахвочыя да дыскусій! Ці не можна і мне сказаць, шаноўныя паненкі? Прычыны шукайце, шукайце, шукайце, не адну знойдзеце. Так, у нас мала коней, у 3 разы менш, чым да вайны, і машын таксама мала, яшчэ менш, чым коней, а самае галоўнае, людзей не хапае, і доўга не будзе хапаць, хоць і пачынаюць салдаты вяртацца з арміі, машын доўга не будзе даволі. Не хутка станем усё рабіць машынамі. От колькі прычын!» Мартін выцягнуў з кішэні вышыты капшук, скруціў цыгарку. Шырокія, спрацованыя ў цвёрдых намоленых далоні, цяжкі ляглі на стол. «І ўсё-ткі, хоць многа прычын нам замінае, – працягваў Мартін, – мы павінны зрабіць усё. Мала людзей, мала машына, трэба зжаць і змалаціць, трэба. Хлеб – аснова ўсяму. За дваіх, за траіх, можа, давядзецца рабіць, а трэба. Людзі павінны зразумець гэта. І вы таксама. Разважлівы і цвёрды ён здаваўся Лене нібы дужэйшым і вышэйшым, чым звычайна. Такое самае пачуццё было раней, калі Марцін маўклівы вёў іх на прарыў. Тады ішлі яны зараснікамі лызняку і хоць не ведалі, што іх там наперадзе чакае, жыццё ці смерць, усе слухаліся яго. Ішлі на прарыў варожай блакады каля лапатаўскага шляху. І ў той дзень Алена яшчэ раз адчула, што Марцін мацнейшы за яе, і стала яго асабліва паважаць. Марцін узняўся за стала па вайсковаму статны і, накульгваючы, падышоў да іх. Ну от, пачубіліся хопіць. Хоць на старым спатыкнецца ўзноў, не пашкадую ні вока, ні бока. Ну, але хопіць. Заўтра да вас прыйдзе дапамога. Я сказаў, каб усіх, каго можна зняць са сталы работы, паслалі на поле. Усяго здымаем 16 чалавек. Цэлае аддзяленне. Мне здаецца, што іх лепш за ўсё паслаць на стартаванне. Што вы скажаце пра гэта? Правільна, трэба стартаваць. Алена кіўнула галавою. Стартаванне ў нас зусім спынілася. Настя таксама не пярэчыла. Ну, хай будзе па-твойму, Марцін, сказала яна. Я баюся, каб не было разрыву паміж стартаваннем і жнівом. Трэба і тое, і другое разам рабіць. І ў гэтую хвіліну дзверы расчыніліся, і ў пакою ўвайшла хударлявая чарнавокая жанчына. «Настя тут?» – запыталася яна ўзрушаным голасам, ледзь толькі адчыніла дзверы, і ўсе здагадаліся, што здарылася нейкае няшчасце. «Ага, ты тут?» – Настя ўстрывожылася, усхапілася з лаўкі. «Што?» «Ячмень наш пабіў нехта!» «Які ячмень? Дзе?» – спытала Настя. «На далёкім полі!» Жанкі вось толькі адтуль прыйшлі гаворыць коньмі, сляды там капытоў конскіх. На далёкім полі? На рэкордным участку? Перапытала Настя, быццам не верачы. На рэкордным, Настя. Кажуць, сотак, можа, 20. Коласу там нацярушана, страх. Хто ж гэта мог зрабіць? Перабіў недоуменна і здзіўлена Марцін. Невядома. Але, відаць, хтосьці са сваіх знаў, дзе да пячы. Надышло трывожнае маўчанне. Я ведаю, з чыёй гэта стараны. Тиха адказала Настя. «З чыёй?» – у адзін голас запыталіся Марцін і Алена. «Ведаю», – спыніўшы на хвіліну нерухомы калючы позірк на Аленіным твары, паўтарыла тиха Настя. «Я ведаю». Вусны Алены задрыжалі, яна ледзь выціснула. «З чыёй?» «Чаго ж ты яшчэ прыкідваешся?» – спытала Настя. Алена разгубілася. Бестапаможна паглядзела на Марціна, як дзіця, якое просіць спачування і падтрымкі. Яна так усхвалявалася, што сапраўды можна было падумаць. Той учынак не абышоўся без яе. «З тваёй», – сказала Настя. «Гэта за ўчарашняе мне падзякай, мусіць, без тваёй парады тут не абышлося». Настя раптам парыўна кінулася да дзвярэй. «А вось я зараз жанок распытаюся». «Што ты сказала? Аддумайся!» – з дакорам прамовіла ўслед Алена. Пасля таго, як Настя выйшла ў пакоі, настала нядобрая цішыня. Алена, як раней, стаяла разгубленая, спалоханая, пухлая, быццам у дзяцей вусны бездапаможна ўздрыгвалі. Марцін падышоў да яе, ціха пазіраючы ў вочы, запытаўся: «А можа, і праўда з твае брыгады?» «Не, не можа быць. Не ведаю», – сказала Алена. У тую ноч Алена доўга не магла заснуць. У галаве мітусілася разнагалосіца гукаў, чутая ў дзень на полі. Трашчаць, стракочуць зялёныя конікі, жыкуюць сярпы, суха шамаціць салома. Яркае месячнае святло рэжа вочы. Алена кладзе далонь на твар, і наступае цемра. І адразу ў змроку перад вачыма паўстае бачанае. Звязаўшы сноп жняя, павольна выпростывае спіну, здранцвелую ад бесперапыннага згінання, выцірае засмяглыя губы і пазірае з-пад рукі на сонца. Услед за гэтым цягнецца другі шматок бачанага. Жанчыны жнуць сярпамі. «Або!» – сумелася Маланя. «Глядзі, Аленка!» Яна паказвае вунь дзесяткі два зламаных сцяблін. Перастаялая салома не вытрымала вагі каласкоў. Каласкі звесіліся ўніз, а мярцвела, нерухома, быццам падсечаныя, тырчаць вострыя канцы сцяблінак. Маланя асцярожна зрэзала сярпом сцябло, пакратала рукою. Салома белая, крохкая. Зранку, калі толькі пачалі жаць, успамінаецца Алене, спявалі. Над полем разыходзілася суладна. Вецер вее, вецер вее, да вецер павявае. А ў маці ў доні, ой, ў маці ў доні, да і пра долю пытае. У галаве Алены гучыць і гучыць гэтая песня. А потым, як сталі прытамляцца, сціхлі. І толькі сярпы пераклікаюцца. Жык, жык. Дыжня ярка зводдалеку па сарачынаму далучае. «Не прыставаць, маладзічкі!» –